nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 lipca, minęła 15. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Na Jeziorze Mikołajskim odnaleziono ciało dwóch osób. To poszukiwanie od wczoraj rodzica czterolatki, która wypadła z łodzi. Tytuły honorowych obywateli miasta dla uczestników powstania sprzed 80 lat. Trzeci medal Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Za chwilę sprawdzimy, co dziś jeszcze w programie Igrzysk. Na Jeziorze Mikołajskim odnaleziono ciała kobiety i mężczyzny, którzy wyskoczyli wczoraj z łodzi motorowej, próbując ratować córkę. Policja potwierdziła, że to rodzice czterolatki. Potwierdził to także na antenie Radia Olsztyn Karol Dlewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Osoby zostały odnalezione, wydobyte na powierzchnię, a teren, który został zamknięty na czas poszukiwań, został już otwarty. Ruch żeglugowy jest wznowiony, można spokojnie pływać. Służby powoli wracają do portu. Do wypadku doszło wczoraj. Dziecko, które miało na sobie kapok, poślizgnęło się i wypadło przez burtę do wody. Rodzice próbowali mu pomóc. Najpierw wyskoczył za dziewczynką ojciec, potem matka. Dziewczynkę uratowała załoga innej łodzi. W przeddzień 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Rada Warszawy uhonorowała zasłużonych w walce o stolicę. Tytuł honorowego obywatela miasta otrzymali powstańcy Barbara Gancarczyk, Zbigniew Rylski-Brzoza, Anna Stupnicka-Bando i Stefan Meissner, który choć od lat mieszka w Kanadzie, co roku 1 sierpnia przyjeżdża do Warszawy. Co roku się wzruszam i to mnie daje siły na cały rok i czekam na ten następny 1 sierpnia. Warszawa jest moim miastem, jednym z najpiękniejszych miast Europy. Była od początku w moim sercu i zostanie do końca. Tytuł honorowego obywatela Warszawy otrzymał dziś także polsko-białoruski dziennikarz Andrzej Poczobut. Najbardziej poszukiwany przez Izrael człowiek nie żyje. Szef palestyńskiego Hamasu, Hanije, został zabity w Teheranie. Magdalena Skajewska. Hanije, który był prominentnym członkiem Hamasu od lat 80. ubiegłego wieku, a od 2017 roku najważniejszą postacią tej organizacji, w ostatnich miesiącach zaangażowany był w negocjacje w sprawie zawieszenia broni w strefie Gazy. Jego śmierć najprawdopodobniej opóźni zawarcie porozumienia obejmującego wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów. Śmierć Hanije jest jednak dla Izraela wielkim sukcesem, bo to kolejny krok do zdławienia Hamasu, co zostało entuzjastycznie przyjęte przez Izraelczyków. Very good news. To bardzo dobra wiadomość, on zasłużył na taki koniec i mam nadzieję, że dostaniemy też drugiego z Hamasu, czyli Sinwara. Myślę, że osłabi to Hamas i że nadszedł czas, by zrozumieli, że Izrael jest silniejszy. Israel is the strongest. Hamas już zapowiedział, że tchórzliwe, jak to określa, zabójstwo Hanii nie pozostanie bez odpowiedzi. Upały stają się coraz dotkliwsze niemal w całej Europie, także w Czechach. W kraju przybywa osób zgłaszających się z tego powodu do lekarza. W ciągu 3 lat liczba pacjentów wzrosła o połowę. O szczegółach Wojciech Stobba. Nudności, bóle głowy, zmęczenie i inne objawy przegrzania lub odwodnienia. Większość osób radzi sobie z nimi bez pomocy lekarza. Do gabinetów trafiają przede wszystkim seniorzy i pacjenci przewlekle chorzy, u których upał prowadzi do zaostrzenia objawów. W tym roku ratownicy medyczni odnotowali większą liczbę wyjazdów już w czerwcu wraz z nadejściem pierwszej fali gorąca. Dziś termometry pokazują w Czechach miejscami 34 stopnie. Upał jest uciążliwy, radzę sobie unikając słońca. Czasem można zjeść loda, choć akurat ten jest moim pierwszym tego lata. Mi upały przeszkadzają, z kolei mojej żonie jest wciąż zimno. Właśnie jedziemy na kąpielisko. Usłyszałem od mieszkańców Pardubic, gdzie wczesnym popołudniem było prawie 30 stopni. Z Pardubic Wojciech Stobba, Polskie Radio. Teraz czas na Paryż. Za pół godziny szansę na awans do olimpijskiego finału będzie miała nasza kajakarka górska Klaudia Zwolińska, a za godzinę w ćwierćfinale zagra Iga Świątek. Po drugiej stronie siatki stanie Amerykanka Daniel Collins. O dzisiejszych zmaganiach z Paryża Dariusz Urbanowicz. Witam serdecznie, melduję się z podróży z toru wioślarskiego w stronę kortów Rolanda Garrosa. Przemykam metrem, nie jest to dla mnie oczywiste. No ale wróćmy do sportu, bo dzieje się dużo. Cieszyliśmy się dzisiaj ze zwycięstwa siatkarzy. Brązowy medal wioślarzy, wielka sprawa. No ale jeszcze jest coś do zrobienia dzisiaj przez naszych sportowców. Iga Świątek gra z Daniel Collins w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego singlistek. No i ten mecz anonsowany jest teraz na 16:15. I no, wierzymy, że wygra. Oczywiście to jest ważny mecz. Iga ma dobry bilans z Daniel, więc jest, możemy być chyba spokojni. No ale to sport, emocje, wiadomo. No i oczywiście Klaudia Zwolińska, która już uraczyła nas medalem srebrnym w kajakarstwie. Zmienia dyscyplinę, zmienia konkurencję na C1, czyli na Kanadyjkę. No i dzisiaj półfinał. Zobaczymy, jak jej pójdzie. To o 15:30. Do usłyszenia. Dodam, że Polacy mają już na koncie 3 medale. Dziś brąz zdobyła wioślarska czwórka podwójna. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Do końca dnia pogodnie, tylko na Pomorzu Zachodnim pojawią się chmury, ale nie powinno padać. Od 20 stopni nad morzem do 27 w centrum i 31 miejscami na południu. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Okazje na medal. Na produkty objęte promocją. LG OLED Evo. 55 cali. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 8499. Teraz za 6999 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Flexo 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Kłaniamy się, Anna Regulska i Jacek Hawryluk. Dziś zaproponujemy Państwu ścieżkę dźwiękową ceremonii otwarcia Igrzysk 33. Olimpiady Paryż 2024. Impreza jednych zachwyciła, innych zniesmaczyła. Tak już jest i tego nie zmienimy. Jeśli chodzi o muzykę, to jej wybór i wykonania, to myślę, że kilka momentów na pewno przejdzie do historii tej imprezy. Dziś posłuchamy piosenek, które zabrzmiały w piątek w Paryżu. Większość z nich była po prostu odtwarzana. I pojawią się także artyści i artystki, które w Paryżu wystąpiły. Zapraszam do godziny 16 i jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Dzisiaj zupełnie wyjątkowo nie będę analizował tekstów piosenek. Nie jestem w tym najmocniejszy. Mamy od tego specjalistów. Przenosimy się do Paryża. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom. Rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal. Rien n'a qu'à moi. C'est pas effort, là j'ai pas le time pour pas. C'est pas effort, là tu fais trop d'efforts. C'est pas là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombes, ça va grave, qu'est crack. J'crois que c'est leur ding dong. Je ferai rien d'aller choisir mon vocabulaire. Pas moyen, dja dja. J'suis pas ta catin, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'es là. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta catin, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'es là. Aya Nakamura wystąpiła podczas ceremonii otwarcia Igrzysk 33. Olimpiady. Występ symboliczny. To artystka, która wystąpiła z chórem i zespołem dętym Armii Francuskiej. Symboliczny, bo to artystka z Mali, która ostatnio przeszła proces naturalizacji, została francuską. Łączy język francuski ze swoim rodzinnym językiem Bambara. A tutaj podczas tej ceremonii połączyła swoje utwory, swoje piosenki z tematami piosenek Charlesa Aznavoura. To był jeszcze dodatkowo ukłon w stronę tradycji piosenki, co podkreślali także komentatorzy francuscy, tego w jaki sposób zmieniała się piosenka francuska od tych dawnych czasów do współczesności. Stąd jej występ właśnie był tak istotny i tak bardzo ważny podczas tej piątkowej ceremonii. Jak wspomniałem na samym początku, w Paryżu były i utwory oczywiście odtwarzane, takie, które były przygotowane, które stanowiły tło, właśnie ścieżkę dźwiękową. Byli też artyści, którzy występowali. No i nie zabrakło tych wielkich, wielkich przebojów, które oczywiście kojarzymy z różnymi dekadami, bo tak ta ścieżka dźwiękowa została wybrana, aby pojawiały się utwory z różnych okresów. Choć sporo było muzyki tanecznej, co oczywiste, i złotych lat 70. Między innymi rok 79. Dalida. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de vivre. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. mogło jej zabraknąć. Dalida i Wielki Przebój roku 1979, Złota Epoka Disco, Monday, Tuesday, Laissez Moi Danser. Tak ta playlista, czy ta ścieżka dźwiękowa ceremonii została ułożona, by różne kompozycje przeplatały się. One pojawiały się w różnych miejscach, w różnych momentach trwania tej imprezy. Zapewne Państwo to oglądali i słuchali. W związku z tym czasami gdzieś tam docierały do nas po prostu poszatkowane fragmenty i nie wszystko było tak bardzo oczywiste i słyszalne, choć wydaje mi się, że przede wszystkim było to widowisko telewizyjne, no bo będąc tam na miejscu, trudno było objąć to wszystko, co działo się w Paryżu w różnych miejscach tej ceremonii. To rok 1979, tak, ale także 76 i tej piosenki również, 77 i tej piosenki także nie mogło zabraknąć. Saplen pour moi i Plastic Bertrand. Sur mon lit à bouffer, ça l'entend du ventre en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vide et bris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. À sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la la la. Quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. The king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today, que le ciel me tombera sur la tête. Et que la colle me manquera. Roku stuknęła mu 70. Jorge-François Jurès, znany jako Plastic Bertrand, belgijski artysta, który nagrywał ten utwór mając 23 lata. Saplen pour moi. W dzisiejszej tonacji, przypominam, słuchamy ścieżki dźwiękowej ceremonii otwarcia Igrzysk 33. Olimpiady, Paryż 2024. A że w środę powracamy do roku 1984, to idealnie się składa, że podczas tego wieczoru rozbrzmiewał utwór, który właśnie został wydany na singlu w roku 1984. Wpadłem na to zupełnie niedawno. Jest to idealny utwór do naszego dzisiejszego spotkania i zespół niezwykle ważny, czyli Lerita Mitsuko i kompozycja Matia Baila z 1984 roku. To był trzeci singiel z ich pierwszej płyty, Lerita Mitsuko, płyty wyprodukowanej przez zespół i Connego Planka. Tak, tak, tego samego człowieka od muzyki krautrockowej. Utwór szczególny, dedykowany tancerce, choreografce argentyńskiej Marci Moretto, która współpracowała z zespołem, ale zmarła w wieku 36 lat w roku 1983. Podczas piątkowego wieczoru odtworzono właśnie utwór Lerita Mitsuko. Sandra, Sandra, Sandra. wersja Baila Lerita Mitsuko, singiel z roku 1984. Warto także obejrzeć teledysk, który przygotował Philippe Gautier. Kostiumy przygotował Jean-Paul Gautier, natomiast graffiti, które pojawia się w tym teledysku, wykonali artyści z grupy Figuration Libre. Rok 1984. Przedziwna historia tej piosenki, która krok po kroku gdzieś tam raczkowała i wreszcie dotarła do drugiego miejsca francuskiej listy przebojów, ale dopiero w roku 85, bo cały czas była blokowana przez utwór Life is Life zespołu Opus. No, takie są czasami historie różnych utworów. W każdym razie ta kompozycja pojawiła się także podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. To teraz Ciężka Kawaleria. Les aristocrates, on les pendra! Którzy już mówią o historycznej wizycie zespołu metalowego podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Do tej pory tego nigdy nie było, a w Paryżu zdarzyło się. Gojira wystąpiła wraz ze śpiewaczką operową Marią Viotti. Wspólnie wykonali kompozycję, a właściwie piosenkę rewolucyjną Ach Sa Ira. Właśnie w takiej wersji. Gojira to najlepszy chyba metalowy produkt eksportowy Francji. Pierwszy francuski zespół, który dotarł na listę Billboardu do zestawień albumów hard rockowych. Natomiast wybór Marii Viotti nie był przypadkowy. To jest ciekawa historia. To jest artystka, która urodziła się w Szwajcarii, w rodzinie francuskiej, w rodzinie francuskich muzyków. Dzisiaj jest znaną śpiewaczką, ale rozpoczynała od nauki gry na flecie, a później przez kilka lat zajmowała się zupełnie nieklasyczną muzyką, jazzem, piosenką i właśnie metalem. Dlatego też zapewne połączono ją z zespołem metalowym, no i mieliśmy tego 3-minutowy efekt przed momentem. Tak jak wspomniałem, to ta ścieżka dźwiękowa była ułożona na zasadzie całkowitych kontrastów, bo tak to miało wyglądać i za każdym razem mieliśmy być czymś oszołomieni, albo no, wszystko miało być tak połączone, że wydawało się, że jest nieprzyswajalne. Czasami to się udawało, czasami powiedziałbym, efekt był bardzo różny i dlatego teraz nasz akcent bardzo piękny podczas tego otwarcia, jak to ktoś później skomentował, już w dniu otwarcia olimpiady podczas ceremonii mieliśmy pierwszy złoty medal. Na razie innych złotych, zdaje się, nie mamy, ale Jakub Józef Orliński za ten występ na pewno medal otrzymać powinien. Nasz kontratenor pojawił się wprawdzie przez 2-3 minuty wyłącznie, tańcząc i śpiewając fragment z opery Les Ondes Galantes Jeana Philippa Rameau z pierwszego aktu Vieux Hymnen. I proponuję, byśmy tej kompozycji właśnie teraz posłuchali. Oh. Jakub Józef Orliński i fragment opery baletu Les Hommes Galants, fragment pierwszego aktu, Vieux Hymen, tu w wersji z klawesynem, na którym grała Marie Van Rijn, ale w Paryżu polski kontratenor wykonał fragment tej arii z towarzyszeniem orkiestry. Pojawienie się kolejnego artysty podczas piątkowego wieczoru, przyznaję, bardzo mnie ucieszyło. J'adore regarder danser les gens. J'y retourne souvent au bar du Luxor. Regarder danser les gens. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore regarder danser les gens. Et de temps en temps je coupe le son et je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Et je recoupe le son. Et attention. Je remets le son. À m'encercler, et là je me sens en danger. Alors je leur dis prenez-moi, faites de moi n'importe quoi. Pendez-moi la tête en bas comme la dernière fois. J'adore regarder danser les gens. Ah, je trouve ça fascinant. Au bar du Luxor, regarder danser les gens. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Et je coupe le son. Et je remets le son. Et je recoupe le son. Je remets le son. Filip Katrin, tak to on, pojawił się nie tylko z taśmy, ale także osobiście, o czym jeszcze za chwilę. Luxor, j'adore, podczas gdy ten utwór rozbrzmiewał, to na specjalnej platformie stworzono specjalną choreografię do tego właśnie utworu. Utworu, który stał się już, no powiedziałbym, takim standardem tanecznym, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich lat. Ale że sięgano do tradycji francuskiej muzyki tanecznej znacznie głębiej, to takim motywem przewodnim całej imprezy był wielki przebój z roku 1977. Marc Serron, Supernature. We'll be right back. the door. We would feed the hungry thieves till they couldn't eat no more. But the potions that we made touched the creatures down below. And they grew up in a way that we'd never seen before. Seven Supernature, rok 1977. Podczas tej imprezy oczywiście dużo było piosenek, dużo muzyki elektronicznej, tanecznej. Sporo lat 70. Były także późniejsze lata 90. Złote lata tak zwanej estetyki French Touch. No ale przecież to, co zdarzyło się w latach 90. to była kontynuacja tradycji muzyki tanecznej francuskiej z poprzednich dekad. No i w pewnym momencie, ku uciesze komentatorów francuskich, pojawił się na tym specjalnym wybiegu nie kto inny, tylko właśnie wspomniany przeze mnie Philippe Catherine, który przybrał postać Dionysosa. Nu, est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu? Non, ou cacher un revolver quand on est tout nu? Ou, je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais, plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui, qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui, vivons comme on est né, nu, vivons comme on est né, nu. Tout simplement tout nu, nu. Tout simplement tout nu. Comme le sont les animaux qui n'en font jamais trop. Ils voient qu'on ressemble trop à des singes sous des manteaux. Des pélicans avec des chapeaux nuls. Tout simplement tout nul, restons nus. Tout simplement tout nul. Il n'y aurait pas eu des guerres si on était resté tout nu. Non, on est tous sœurs et frères quand on est tout nu. Nous vivons comme on est né. Comme on est né, nu. Tout simplement tout nu, nu. Tout simplement tout nu. Tout simplement tout nu. Tout simplement tout nu. Tout simplement tout nu. Tout simplement tout nu. Tak, prawie nagi był Philippe Catherine w roli Dionysosa. Dokładnie w dniu otwarcia igrzysk 26 lipca opublikował swoją nową piosenkę Nu. I właśnie ona zabrzmiała podczas tej inauguracji igrzysk. No i cóż, później pozostaliśmy już na sekwanie, bo przed nami dwa najważniejsze momenty tej imprezy. imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Oh, imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to. Imagine all the people living life in peace. Ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not still. Someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or anger. Brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will lead us on. O tych trzech minutach z groszami trudno będzie na pewno zapomnieć. Juliette Armanet i Sofiane Pamart, Imagine Johna Lennona podczas inauguracji otwarcia Igrzysk 33. Olimpiady w Paryżu. Anna Regulska i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy za dziś. Od 16:00 Piotr Łodej, a wielki finał może być dzisiaj tylko jeden. Taki jak w Paryżu w piątkowy wieczór. Do usłyszenia. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Céline Dion. Et la terre peut bien s'écrouler. Et m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Dans l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me la demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. Oh, on peut bien vivre.